ทั้งเยโรโบอัมกษัตริย์ของประเทศอิสราเอลและเรโฮโบอัมกษัตริย์ของประเทศยูดาต่างทำบาปต่อพระเจ้าเหมือนกันด้วยการกราบไหว้รูปปั้นพระที่หน้าซีเซียนต่างๆและรับใช้พระของคนต่างชาติพระเจ้าจึงไม่สามารถอวยพระพรประเทศของเขาเหมือนกับที่พระองค์จะทรงอวยพระพรถ้าพวกเขาสัตย์ซื่อต่อพระองค์ในช่วง3ปีแรกที่เรโฮโบอัมปกครองราชอาณาจักรยูดาห์พระองค์ทำตามคำสอนของพระเจ้าแต่หลังจากที่อาณาจักรสถาปนาขึ้นพระองค์ได้ส่งโอรสไปปกครองตามภูมิเมืองที่ป้อมปราการที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นพระราชาและประชาชนก็เริ่มละทิ้งกฎเกณฑ์ของพระเจ้า พระราชาเรโฮโบอัมทรงพระเจริญข่าวร้าย ข่าวอะไร ชิดชักกษัตริย์แห่งอียิปต์บุกยึดเมืองชายแดนทิศใต้และกำลังมุ่งหน้ามาเยรูซาเล็มด้วยรถรบ 12,000 คันทหารม้า 60,000 คนฐานราบอีกจำนวนมากมาย แต่เรามีเมืองป้อมปราการที่แข็งแรงนะ เมืองเหล่านั้นพ่ายแพ้ไปทีละเมืองหมดแล้วพระยาค่ะ พระเรกุนำของยูดาทั้งหมดมาที่นี่เร็วเข้า ต่อพระราชาเรโฮโบอัมผู้เผยวจนะเชมัยอาขอเข้าเฝ้าฝ่าพระบาทพระยะค่ะ เชิญเข้ามาได้ท่านเชมัยอามีข่าวอะไรจากพระเจ้าบ้าง ก็ดีคือสิ่งที่พระเจ้าทรงตรัสเจ้าได้ละทิ้งเราเหตุฉะนั้นเราจะละทิ้งเจ้าให้แก่ชิชัก พระราชาและบรรดาผู้นำแห่งยูดาต่างถ่อมตัวลงต่อพระเจ้าและกลับใจจากการบาปของเขาดังนั้นพระเจ้าจึงส่งผู้เผยพระวจนะของพระองค์กลับไปพูดกับคนเหล่านั้นว่า เมื่อพวกท่านได้ถ่อมตัวลงพระเจ้าจะไม่ทำร้ายพวกท่านแต่ท่านจะต้องรับใช้กษัตริย์ของอียิปต ์พระราชาชิชักหนีกรุงเยรูซาเล็มและนำเอาทรัพย์สินของพระวิหารและราชวังไป ข้าแต่พระราชาเยโรโบอัมขอทรงมีอายุยืนหมื่นปีพระราชินีหรือแม้แต่พระมารดาของเจ้าชายอาบิยาได้ส่งข่าวมายังข้าพระบาททูลต่อพระองค์ว่าเจ้าชายอาบิยาทรงประชวรหนักพระยาค่ะ ข้าจะรีบไปเดี๋ยวนี้แหละ เยโรโบอัมดีแล้วที่ท่านมาที่นี่อาบิยาป่วยหนักมากข้าเกรงว่าเจ้าชายจะไม่รอดเสียแล้วหน้าของเขาร้อนแล้วก็แดงกล่ำไข้สูงรุนแรงมากหายใจลำบากเจ็บปวดมากเหลือเกินให้ท่านพี่เขาไปดูเองเถอะ อาบิยาลูกพ่อลูกเจ็บตรงไหนเหรอนี่พ่อเองนะลูก เห็นไหมลูกป่วยหนักจนพูดไม่ได้ท่านพี่เราจะทำยังไงดี เราต้องทำอะไรสักอย่างเร็วๆให้ข้าคิดก่อนออกมานี่สิข้าจะบอกเจ้าว่าจะทำอย่างไร ให้หม่อมฉันไปที่ปูชนียสถานสูงร้องขอต่อพระต่างๆ ไม่ใช่รูปปั้นเหล่านั้นช่วยมนุษย์ไม่ได้หรอกข้าเพียงแต่สร้างขึ้นเพื่อให้ประชาชนสนใจเพื่อจะไม่ไปนมัสการพระเจ้าที่กรุงเยรูซาเล็มเท่านั้นมีผู้เผยพระวจนะที่แท้จริงของพระเจ้าคนหนึ่งในแผ่นดินของเราเขาชื่ออาฮิยาอยู่ในเมืองชีโลเขาเป็นผู้เผยพระวจนะที่บอกว่าข้าจะได้เป็นกษัตริย์ของคน10เผ่าในอิสราเอลแต่ข้าเชื่อแน่ว่าเขาจะไม่ช่วยข้าหรอกเพราะข้าไม่ได้ทำตามที่เขาสั่งให้เชื่อฟังพระเจ้าทุกอย่างเจ้าก็รู้ว่า ข้ากราบไหว้รูปปั้นเหล่านั้นเดี๋ยวข้ารู้ว่าควรทำอย่างไรให้เจ้าปลอมตัวไปเพื่อไม่ให้ใครรู้ว่าเจ้าเป็นมเหสีของข้าไปที่ชีโลถามอาฮิยาว่าลูกชายของเราจะหายไหมถามว่าเราควรจะช่วยลูกได้อย่างไร เพคะหม่อมฉันจะไปเดี๋ยวนี้แหละ ขณะที่พระราชินีเดินทางไปนั้นพระเจ้าได้ตรัสกับอาฮิยาผู้รับใช้ของพระองค์ มเหสีเยโรโบอัมกำลังจะมาที่นี่เพื่อถามเจ้าเกี่ยวกับลูกชายของนางเพราะเด็กกำลังป่วยนะนางจะปลอมตัวมาให้เจ้าพูดกับนางอย่างนี้ ท่านต้องการอะไรหรือ ที่นี่เป็นที่พักของท่านอาฮิยาผู้เผยพระวจนะใช่หรือเปล่า ใช่แล้ว ข้าขอเข้าไปพบกับท่านหน่อยได้ไหม ท่านชรามากแล้วไม่ค่อยพบกับใครหรอกตอนนี้ตาก็บอดสนิท ข้ามีเรื่องด่วนมากขอให้ข้าไปพบกับผู้เผยพระวจนะหน่อย ให้เธอเข้ามา ท่านผู้เผยพระวจนะบอกว่าท่านเข้าไปได้แล้ว ขอบใจ เข้ามาราชินีของเยโรโบอัมทำไมต้องแสร้งแต่งตัวเป็นคนอื่นล่ะ แต่ท่านตาบอดท่านรู้อย่างไรว่าเป็นข้า พระเจ้าทรงเปิดเผยให้ข้ารู้ว่าท่านกำลังจะมาข้ามีข่าวร้ายแก่ท่านจงกลับไปบอกแกเยโรโบอัมว่าพระเจ้าแห่งอิสราเอลน่ะทรงยกเขาขึ้นมาและให้เขาเป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลแต่เขาไม่ซื่อสัตย์เหมือนกับพระราชาดาวิดเยโรโบอัมทำความชั่วร้ายยิ่งกว่าผู้ใดที่อยู่ก่อนหน้าเขาเขาสร้างรูปปั้นด้วยโลหะทิ้งพระเจ้าไว้ข้างหลังเขาซะเพราะสิ่งนี้พระเจ้าตรัสแก่ข้าว่า ข้าจะตัดชายทุกคนในอิสราเอลออกจากเยโรโบอัมสุนัขจะกินชายของเยโรโบอัมที่ตายในเมืองและนกในอากาศจะมากินบรรดาชายที่ตายในชนบท สำหรับเจ้ามเหสีของเยโรบอัมจงกลับบ้านไปเมื่อเจ้าเหยียบเท้าที่ประตูเมืองเด็กคนนั้นจะตายคนอิสราเอลจะไว้ทุกข์เพื่อเขาและฝังศพเขาเขาเป็นคนเดียวของเรโยบอัมที่จะได้ฝังเพราะเขาเป็นคนเดียวในครอบครัวของเยโรบอัมที่พระเจ้าแห่งอิสราเอลเห็นว่าเขาเป็นคนดี พระรถอยู่ไหน พระราชาทรงย้ายไปที่ห้องโถงใหญ่พระยาค่ะ ราชินีเจ้ามาสายเกินไปลูกชายของเราเพิ่งหมดลมหายใจเมื่อกี้นี่เอง ข้ารู้ผู้เผยพระวจนะบอกข้าเมื่อข้าเข้าประตูเมืองลูกของเราจะตายลูกเราเป็นคนดีเสด็จพี่ ข้ารู้เขาเป็นคนดียิ่งกว่าเราแม้ว่ายังเด็กอยู่เขาไม่เคยไปวาดรูปปั้นเหล่านั้นเลยจำได้ไหมผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าบอกอะไรอีกไหม ท่านบอกหลายเรื่องที่หม่อมฉันไม่อาจบอกพระองค์ได้เรื่องสุดท้ายที่ท่านพูดก็คือวันหนึ่งอาณาจักรของเราทั้งสิ้นจะถูกโจมตีและกระจัดกระจายไปทั่วต้องข้ามแม่น้ำไป มันเป็นความผิดของข้าเองข้านำประชาชนไปกราบไหว้ลูกเคารพข้ารู้ดีทำไมข้าต้องทำอย่างนั้นด้วยข้าทำผิดแล้วผิดอีกและข้าไม่ยอมเสียหน้าไม่ยอมรับว่าข้าทำผิดข้าพินาศแน่อิสราเอลพินาศแน่